Újabb nap, újabb balhé. Nem fogjátok állni, hogy kísértődött. A Forbes az. Nyugi csoki, ez már a nagy pálya. Még mielőtt elkezdjük, még mielőtt csak elkezdett őrjöngeni, és ordibán, és csapkodni. Tehát érveket felhozni. Azért bejelentem, hogy elindult a Patreonunk. Csodálatos, remek, mindent megcsináltunk, vannak tírek. Amit elmondunk ott videókban is, meg majd még sokszor, de hogy arra van, hogy egy kicsit így a kilengéseket például segítse, amikor éppen nem akarnak a szponzorok jönni, vagy a YouTube azt mondja, hogy nem vagyunk hirdető barátok, ez az egyfelől ad egy ilyen biztonságot a hosszú távon, hogy van egy ilyen fix összeg, ami bejön, kevésbé félve megyünk el mondjuk nyaralni is, hogy kicsit mentálisan nem menjünk szét, meg ilyen. Szóval ez a kilengéseket az segíti, hogyha patronálók vagytok, meg próbálunk ilyen nagyobb szabású videókat is most elkészíteni, jövő héten is forgatunk többet is. Mindenféle ilyen tervünk van, és abban is nagyon sokat tud segíteni, hogyha valaki támogat minket, és nem kell mindig igazodnunk éppen a nem tudom milyen szponzorokhoz, akik amúgy sincsenek. Mert már ugye 3+1 fős a csapatunk, van, aki még csak így félig van a csapatunkban, de már ő is fel fog tűnni itt néha, és a Patreonon van mindenféle tír, szóval aki a Patreonon támogat, az már a legkisebb tírnél is megkaphatod, hogyha mondjuk egyetemista vagy, de nagyon érdekel az extra tartalom, akkor csináltunk egy kicsi tírt is, és ott is meg lehet kapni az extra tartalmakat, ami mondjuk egy vágatlan videó, hogyha van egy hosszú interjúnk. Lesz egy havi szinten jelentkező ilyen összefoglaló, havi összefoglaló videónk, amikor a Csokival beszélgetünk arról, hogy milyen volt az elmúlt hónap, mit tervezünk a következő hónapra. Az elsőt már fel is vettük, és ha most előfizettek a Patreonra, akkor már ott is lesz. Meg később majd a kérdéseitekre is válaszolunk, de amúgy majd ilyen verk videókat is felrakunk oda pluszban, vagy verk fotókat, ha éppen csak az van. Minden szinten van egy-két dolog, hogy bizonyos szint után megkapnak támogatói bögrét, vagy előzetesen lehet regisztrálni az eseményeinkre. Mindegy, ott a Patreon meg lehet nézni, hogy miért mi jár. Úgyhogy, nagyon köszönjük, hogyha csatlakoztok a Patreonunkhoz, és megpróbáljuk meghálálni ott is, de főleg ezen a csatornán és a Fókusz csoporton azzal, hogy nem csak hogy folytatjuk, hanem próbálunk majd fejlődni is ezáltal. Igen, és aki abban akar minket támogatni, hogy minél előbb el tudjunk kezdeni fejlődni az új tartalmak gyártásában, az végül is a Patreonon tudja a legegyszerűbben megtenni. Úgy tudunk legkönnyebben az egyről a kettőre lépni, hogyha van egy ilyen fix bevétel, amivel tudunk számolni, amit el tudunk költeni, például nem tudom ilyenekre, hogy megtöltünk egy kádat kólával, és belerepülünk egy drónnal, megnézzük, hogy mi történik. Szóval köszönjük mindenkinek, aki támogat, ezt azért néha még el fogjuk mondani. A linkben megtaláljátok a Patreonunkat. Ja, és közben dolgozunk átérve a webshopunkon is. Közösen amúgy nem csak a miénk lesz ez a webshop, de hogy ott is lesznek nagyon király termékek, és akár ti is majd küldhettek be grafikákat, hogyha van egy jó ötletetek. És akkor most térjünk vissza, ma még ugye majd azért szeretnék beszélni a Megafonról is, ha már tegnap kimaradt, de itt a Csokiból nagyon sok dolog kikívánkozik, úgyhogy légy szíves, eddig én beszéltem, úgyhogy most vázolt, hogy mi történt tegnap délután. Talán mindkettőnkből kikívánkozik, ugyanis az történt, hogy ugye kijött szerdán a Forbes-nak ez a top 20 influencer listája, ami ugye a legértékesebb magyar influencerek 2023-ban névre hallgat, amit mi szerda reggel azon melegiben meg is beszéltünk itt Ádámmal, és hát mondtunk ezt-azt. Viccelődtünk, szókimondóak voltunk, ahogy a Forbes írja a csatornánkról. Itt aztán tegnap fogadott minket egy furcsa megkeresés, miszerint ez a Forbes-nak annyira nem tetszett. Csalódtak bennünk, hogy mi rágalmazzuk őket, és ezzel különféle üzleti hátrányok érhetik őket, mert mi azt állítjuk róluk, hogy korruptak, és hogy megvehető a listán bármelyik hely. Amúgy én nem emlékszem, hogy ezt mondtuk volna max poénkodás szintjén, de lehet, hogy valakinek úgy jött le. Elhangzott két ilyen dolog, az egyik az volt, amivel egy korábbi részre utalva mondtam, hogy a Transparency International-nek esetleg a Forbes-t is vizsgálnia kéne, és Ádám pedig elsütött egy poént, hogy a valamelyik ügynökség valószínűleg ők mondták meg, hogy ki hányadik helyen legyen. De érted, és a Ricky Gervais az a Golden Globe-on poénkodik azzal, hogy a Golden Globe megvehető, és ott nem sértődnek. Érdekes. Jó, hát mi nem a Forbes-on poénkodtunk ezzel. Igen, a Sümbágta úgy amúgy. Nem, amúgy figyelj, én azt mondom, hogy ez két elég gyenge poén volt, amúgy ez szerintem egy gyengébb részünk volt, ez amikor erről a Forbes-cikről beszéltünk. Volt. Valóban nem hahotáztunk rajta, hogy ha-ha-ha, jaj, micsoda poén, ez valójában nem ez gondoljuk. Ne csináljuk, hogy mintha csak ez lett volna a baj csokkal. De valójában igen. Én azt gondolom, hogy lejön abban a videóból, hogy csak poénkodunk. Nyilván nem gondoljuk azt, hogy a Forbes korrupt. Nem tudjuk, hogy mi van a Forbes hátterében, de nem feltételeztük, hogy korruptak, és meg lehet venni ezeket a listákat. Nagyjából úgy érzem, azért nem fontosak. Hogy bárki ezért fizessen. Nagyjából úgy érzem magam, mintha valaki nekem azt mondaná, hogy én kórosan sovány vagyok, és én elkezdeném bizonygatni, hogy ilyen hoznék ilyen dokumentumokat, hogy de nézd, én nem vagyok kórosan sovány. Bazd meg, megkaptuk azt is, hogy mi az ő tanulmányuknak a szakmai felépítését anélkül kritizáltuk, hogy ismernénk a részleteit. Ugyebár arra hivatkoztak, hogy akkor is már közé voltak téve ezek a szakmai részletek, amiket újra átolvastam, mert amúgy ezt... megvettem a Forbes aznap, csak szólok, tesó Forbes, legalább benne vagyok abban a 10 emberben, aki megvette az újságotokat, úgyhogy légy szívesen, és elolvastam a módszertant, és nem lettem meggyőzve. Ami amúgy csont ugyanaz, mint ami a neten le van írva. Szóval még a nyomtatottban se volt több információ, én ezért, én amikor válaszoltam, ezt mondtam, hogy hát bocs, figyelj, lehet, hogy valami elkerült a figyelmünket, most itt nézem, nem úgy tűnik. Úgy tűnik, hogy én elolvastam valóban a módszertant, és utána valamiért mégsem tudtam teljesen pontosan, hogy hogyan alakult ez ki. Ja, az a gond, hogy a Forbes szerintem úgy gondol erre a tanulmányára, mint egy akadémiai székfoglalóra, egy ilyen aranyigasságra, hogy akkor ez így van. Már most érzem, hogy ezzel túloztam, és akkor ezzel meg lehet sértődni. De a lényeg az, hogy én nem tartom magam egy nagy kutatónak, de a doktori tanulmányaim alatt sikerült azért rálátnom valamennyire, hogy néznek ki a tudományos anyagok. A tudományos anyagokban van egy módszertan, ami nem így néz ki, hogy le van írva, hogy a Sentivan Social Index és Brand Health Index mutatóit használtuk. Én fölmentem a Sentivan oldalára, és nyilván nem töltöttem túl sok időt ezzel, de nem találtam meg a módszertanjukat, viszont árulják a módszertanjukat, úgyhogy valószínűleg nem akarják ezt ingyenesen mindenki számára közzétenni. De lehet, hogy ez akkor az én hiányosságom, viszont azt gondolom, hogyha a Forbes arra hivatkozik, hogy ők leírták, hogy hogyan készül, akkor ennek ott kéne lennie, hogy mi alapján készültek ezek a mutatók, hogyan volt a szakértők, azok milyen pontok alapján, hogyan pontozták. Vagy kik voltak. Az, hogy kik voltak a szakértők, az le van írva a szakmai zsűri. Szerint? Igen, itt van a szakmai zsűri. Nagyon jó. Viszont az van itt róluk leírva, több szempont alapján márkás, hiteles és sikeres képviselete, reklámfelkérések mennyisége, minősége, saját közösségi média tevékenységen túlmutató megjelenések, tartalmi igényesség és közösségépítő erő. Most csak kicsit belementünk ebbe a dologba. Igen, mert szerintem ez fontos, hogy ők azt mondják, hogy ez a tudományos igényességű lista, ezt mi úgy lehúzzuk, mintha ők nem tennének meg mindent annak érdekében, hogy itt mindenki pontosan lássa, hogy miről van szó. Én nem érzem úgy, hogy pontosan látható, hogy hogyan alakult ki ez a lista. És ezen kívül ugye megkaptuk azt is, hogyha ezt szétszednénk ezeket a részeket, hogy hogyan állt ez föl, és megindokoljuk, hogy ez itt szerintünk hülyeség, akkor ők azt majd beemelnék a jövő évibe, és akkor hát ezt meg lehet beszélni, de miért kéne nekünk javítani a Forbes listáját? Gyűjtöttek 180 influencert, ezt a különféle adatok alapján leszűkítették 40-re, és az a 12 szakértő, vagy hány szakértővel pedig erről beszélgettek. Az örökké mosolygó csatornáján sosem káromkodó Nasz Dániel kedveltségben alig, hanem mindenkit leköröz a listán. Amúgy értem, hogy szerintem a Nasz Dani tényleg egy kedves és jó lelkű ember, és tök jó, de az, hogyha kijön az, hogy a Nasz Dani a 15. legértékesebb influencer Magyarországon, tőlem aztán magyarázhatják, hogy nézzétek, mennyi képlettel jött ki az, hogy 1 + 1 = 3. Attól még nem igaz. És tök jó, hogy ilyen jó bonyolult képlet van mögötte, csak akkor valamiért a képlet az nem biztos, hogy ezt kellett volna fölírni. Ez a konklúziója az egésznek, hogy attól még, hogy teljesen mindegy, hogy hány ember hány hónapon keresztül milyen kedvel dolgozott, kinél ezen a listán, attól még valójában lehet ezzel egyetérteni és nem egyetérteni. Ezt akartam végén kérdezni, mi csak elolvastunk egy cikket, megnéztük a listát, ami ezek a listák csomószor azért vannak, hogy beszélnek róla az emberek, és akkor hát hüledeztünk rajta. És akkor most hisztizni, mi csak így egy szórakoztató videót csináltunk, egy interneten ingyenesen, véleményes az, hogy mennyire szórakoztató, egy ingyenes cikk az interneten, ami bárki számára megtekinthető, azt megnéztük, és így olvasgattuk, és véleményt mondtunk a helyezésekről, annélkül, hogy belementünk volna a tudományába. Én hozzátenném azt is, hogy ez valószínűleg mióta popkultúra van, azóta létezik ez a probléma, ugye, amit itt Boomer Krisztián is, Nyári Krisztián is saját magáról állít, hogy boomerségében azt se tudja, hogy kik ezek ezek az emberek hármat ismer közülük. Valószínűleg nagyon sok Forbes olvasó így áll hozzá, és amúgy tényleg le a kalap a Forbes előtt, hogy bemerészkedik ilyen ingoványos terepre, amit láthatjuk mennyire ingoványos, mint az internet és az influencerek világa. És valahol azt gondolom, hogy ugye mióta van ez a popkultúra, azóta vannak a klasszikus konzervatív pénz elit, meg van a feltörekvő popkultúra elit, akiknek meg nem feltétlenül van olyan tőkéjük, viszont van elérésük, és azt gondolom, hogy a... Mi? Jövök dolgozni. Csá. Csak kibaszott irigyek vagytok. És azt gondolom, hogy az lesz igazán sikeres, aki a kettőt össze tudja kapcsolni. Nyilván így gondolja a Forbes is, ezért foglalkozik az influencerek világában. Nem amiatt foglalkozik a Forbes az influencerekkel, mert tudják, hogy nagyon sok kattintást és reklámot hoz az, hogyha a Magyarország top influencerei megosztják, hogy a Forbes-ban szerepeltek. Igazából mindenki jól jár. Az influencereknek az egójának jót tesz, hogy de jó, hogy a Forbes-ban voltam, akkor így ez most már komolyabban vagyok véve, mert megszoktam, hogy influencerként annyira nem vesznek komolyan. Forbes-nak meg hoz egy csomó kattintást, egy csomó lájkot, egy csomó ingyen reklámot, szóval mindenki jól jár a nap végén, csak azt nem szokta meg a Forbes, hogy valaki nincs elájulva tőle, és ezt most nehezen viseli, de ez ugyanezt szokott az összes influencernél, akit kritizáltam, hogy hát engem eddig mindenki szeretett, és most meg vagyok lepődve, hogy valaki valamivel nem ért egyet, vagy nem is, hogy nem ért egyet, de kinevetett egy dolgot, amin mi sokat dolgoztunk, hát ez ilyen az internet, ezt is meg kell tanulni, nem csak az influencerek neveit. Tényleg amúgy nem akartunk megsérteni senkit, meg főleg, hogy örömmel csinálták ezt a munkát, és sokat dolgoztak rajta. Nagyon örülünk neki. Nagyon szép újság. Nem, még nincs vége ennek. Gyönyörű szép újság. Még nincs vége ennek a dolognak. Ez egy több szálon fut ez a sztori. Ez még csak most kezdjük felgöngyölíteni. Úgyhogy mindenki készítse be a kávéját, mert itt amúgy érdekes volt az időzítés, mert erről annyira megsértődtek, hogy kijött egy cikk is a Forbes-on, hogy mennyire, azt mindjárt meg is nézhetjük, hogy hát nem tetszik nekik, amit mondtunk, de... És egyszerre jött ki egy másik cikk. Egy másik cikkel a Forbes, jól van, ez interjújával is egyszerre jött ki. Címlapon közölték, hogy... Kétszer voltunk egyszerre a Forbes címlapon, csak az egyik cikkben szittak minket, a másikban meg interjút készítettek velünk. Volt itt nálunk a Forbes, hogy csináljon egy interjút, és akkor az is elkészült addigra pont, csak nem számított rá, hogy attól, hogy most ide interjút készítenek velünk valamiért, attól még lehet, hogy egy másik cikkre nevetgélünk rajta. Ehhez nincsenek hozzá szokva, gondolom. Nem tudom, melyiket nézzük meg. Én először... csak először megnézem a címét a rólunk szóló cikknek az elsőnek, mert az remek. Majd olyanokat írnak rólunk a riposztba, mint a hat háziról, mondja az internet új kedvenc reggeli műsora. A szókimondó, jól van ez így. Tudták. Lehet szót kimondani, csak ne a Forbes-ról legyen az a szó kimondani. A Forbes érti a viccet, csak nem szereti. Disclaimer. Azt elolvassuk? Igen. Az interjú a Forbes új legértékesebb magyar influencer című listájának megjelenése előtt készült. A megjelenés napján szerdán, a jól van ez így, az aznapi adásában több alaptalan vádat megfogalmazva reagált a listára. Az elhangzottakra, vajon mennyibe kerül a Forbes cikk címmel reflektál Zsiborás Gergő, a Forbes.hu vezető szerkesztője. Az írás ide kattintva érhető el. Ez a disclaimer. Közben amúgy már nem vagyunk barátok. Pedig egy tök jó hangulatú interjú volt, a srác, aki interjúztatott minket, tök profi volt, jó fej volt, fotós is, pikpak megcsinált. Itt. Jó van, én is, bazdmeg. Ez így nézünk ki, Ádám. Így balfaszok olyan. Nézd meg, pont ugyanígy nézünk ki. A Forbes írt nekünk, csak érdekes, hogy az egyik Forbes e-mailt úgy zárták, hogy ezt nem nyilvánosan írták nekünk, úgyhogy légy szíves, semmit ne használjunk belőle, ne emeljünk át a műsorban, mert ezt csak így nekünk írták. A Forbes az nagyon ügyed a privát szférára. Így van. Mert például, amikor elkészült rólunk a cikk, akkor átküldték, és akkor mondtunk dolgokat, hogy ez itt félre lett értve, blabla, és hogy szerettünk volna, hogy valamit ne írjanak bele a cikkbe, ami amúgy nem olyan nagy dolog. De nem hangzott az interjún se. Az interjún se hangzott el, csak mondtuk, hogy ezt létszi vegyék ki, mert ezt nem szeretném, hogy ott legyen. Szerintetek kivették? Addig nagyon készségesen válaszoltak mindenre, amikor megírtuk, hogy nem szeretnénk, hogy benne legyen, vagy hogyha benne lesz, akkor nem tudjuk ezt sehol a cikket megosztani. Hát... Soha többé nem kaptunk választ. Soha többé nem kaptunk választ, viszont felkerült az interjú, amiben belerakták, amit kértünk, mint riport alanyok, hogy ne rakjanak be. A Forbes eladhatja magát a nagy szakmaiságnak, de én már voltam ilyen-olyan újságokban, és sehol se találkoztam ilyennel, de mert a legtöbben nem szoktak ilyeneket találkozni, hogy eljössz interjút készíteni, mi ezzel nem sok dolgot nyertünk, de oké, csináljunk interjút. Szeretem azt az hitták valaki, szeretem. Hogy vegyünk vissza az arcunkból, mert egy nemzetközileg elismert izé. Ez pont olyan, Forbes.hu nemzetközileg elismert. Ja, ez a tekint szintére hivatkozás az mindig van. Én, amikor azt szokták mondani, hogy én már 30 éve vagyok a szakmában, úgyhogy kussoljál, és akkor megpróbálva, amit megszakértem, az fogalma sincs, hogy miről beszél. Amit elmondunk, azok vélemények, vagy akár tények, hogy ez valami nem túl szakmainak gondolok dolgokat, attól még lehet itt hisztizni. Itthon azért megy az a szolgalelkűség, hogy szeretünk a tekintélyre szemet hunyni, de nehéz komolyan vennem ezt az egészet, hogy bazdmeg itt ennyire be van sértődve ránk egy lap, ami hogyha ignorált volna minket teljesen, akkor senkit nem érdekel a dolog szokás szerint. De igen, itt örült, hogy valaki legalább reagált erre a cikkre, gondolom. A probléma szerintem is itt a sértettséggel van, mert én aláírom, hogy nem a legízlésesebb és nem a leghumorosabb volt ez a két poénunk, amit már teljesen el is felejtettem, hogyha nem szólnak. Nem is emlékeztem volna, hogy van ilyen. A She Life-osok is egyszer reagáltak egy kommentbe egy cikkünkre, és ők is még jót nevettek rajta, és érdekes mondan, a She Life az pedig őt aztán rengeteget szídjuk, de ők vették a poént. De lássuk, mit mond a Forbes akkor, hogy valóban sértődötte, vagy csak mi húzzuk ezt rájuk. Amikor elkészítjük az listáinkat, nem csak egy-egy piacot tudunk megmutatni, de egy kicsit Magyarországról is beszélünk ilyenkor. A hazai piacon az influencer marketing már elérte azt a méretet, hogy kellő mennyiségű és minőségű adatot tudunk kutató cégekkel együttműködve egy listához összeszedni. A módszertan, mint minden Forbes lista esetében nyilvános. Ugye bár. Egy épülőpiacon, de hogyha máshol van, akkor szóljatok, lehet, hogy nem találtam meg. Egy épülőpiacon a teljesítményeket nehéz megmérni, de nem lehetetlen. Egy-egy lista összeállítása 1-3 hónap iparági szakemberekkel és adatcégekkel egyeztetünk ilyenkor. Megnézzük, hogy milyen módszertant használ az amerikai anyalap. A módszertant és a listákat megvédjük minden olyan befolyásolási kísérlettel, amivel sérülne a lista, vagy akár az azt összeállító szerkesztőség integritása. Így állt vissza az influencer lista. Mi az is érdekes, ez csak érdekel, hogy már erről sem találom, hogy igen, a VR, az egyetértettünk, hogy első. Csak az érdekel ebben a listában, hogy vajon egy csatornának van 7 alcsatornája, azt összeadják a követő számot, vagy tudják, hogy a nagy része átfedés. Mert hiába van nekünk is a fókuszcsoport, meg jól van ez így, valószínűleg a nagy része átfedésben van a feliratkozóknak, szóval valamennyire biztos ezt is bele kell számítani, hogy nem 200 000 embert érünk el most, hanem... Mint a Harry Kettner könyvnek a címlapján. De amúgy ugyanarra mutat a link, tehát nem, ott se látok egy... Az nem részletes módszertan, bocsánat. Ezt tartom. Nem állná meg a helyét a doktoridnál? Hát ezt odavinném, jó, ez szerintem egy pottal kergetnének rá. Az elmúlt bő egy napban nem egy influencer beszélt arról, a legújabb listán kapcsán, hogy Forbes listákra a fizetés ellenében lehet felkerülni, helyezéseket lehet megvásárolni. Érdekel, hogy ki a többi influencer, itt jelentkezzetek. Beszéljünk tisztán. Ezek vádak, amiket cáfolunk. Rendben. A fókuszcsoport egyenesen odáig ment, hogy szerintük... Már is kamu, a fókuszcsoport nem beszélt a Forbes-ról. A jól van ez így, akarták írni, ugye? Hát igen, itt egy sajtóhelyre igazítás szükséges. A fókuszcsoport egyenesen odáig, a jól van ez így egyenesen odáig ment, hogy szerintük a Transparency International korrupció ellenes szervezetnek a szerkesztésünket is vizsgálnia kellett volna, utalva a korrupciós listára, illetve hogy az egyik ügynökségnek adtuk el a lista helyeit. Amúgy nem tudom komolyan, ilyenek miatt nem tudom komolyan venni ezeket a cikkeket, hogy a Transparency International az egyértelmű egy poén volt, egy visszautalás egy előző részre, de nasz Dani. Szóval ez szerintem itt egy anomália. A Nasz Dani 15. legértékesebb influencer itthon. Úgy látszik, hogy itt a Transparency-nek a Forbes-t is vizsgálnia kellett volna. És megsértődnek rajta. Megsértődnek egy viccen. Szóval annyira ki vannak hegyezve minden izére, ami egy kicsit is arra utal, hogy itt nem teljesen legit minden, hogy már viccen is befeszülnek. Akkor nekem furcsa ez, hogy ennyire befeszül valaki ezeken. Kicsit zoomoljunk ki a mostani helyzetből. A Forbes legfontosabb listája a milliárdos lista. Az elmúlt években többször beszámolt arról, hogy milyen peres eljárások indultak amiatt, mert az azon szereplők befolyásolni akarták, hogy kik vagy milyen becsült vagyonnal szerepeljenek rajta. Volt olyan napszám, amit emiatt vissza is kellett végül vonni a standokról, a bíróság utasítására az ügy nemzetközi visszhangot is kapott. Elmondják, hogy ők nem korruptak, és hogy nem lehet megvásárolni magukat a listákra. Elhisszük, értem. Jó. Senki se gondolta komolyan, hogy erre bárki tényleg pénzt áldoz. De amúgy bazzeg, tényleg a Forbes ez egy intézmény, bazzeg. Hogyha nem akarod nézni, hogy kik a leggazdagabb magyarok, tényleg én elhiszem, hogy az egy csomót dolgoznak vele, kurva jól átlátják a gazdaságnak a működését, látják, hogy hogyan változnak a vagyonok, hova vándorolnak, milyen folyamatok vannak a háttérben. Ezt mind elhiszem, és amúgy egy tökös dolog, hogy a jellemzően ilyen klasszikus biznisszel foglalkozó lap bemegy az influencerek közé. Most ezen miért kell megsértődni? Beszálltak az internetbe. Igen, volt 10 000 forintjuk. De hogy ezen miért kell megsértődni, hogyha ott szembesülnek azzal, hogy néz ki az internet? Az internet ezelőtt is így nézett ki, sőt, olyan undorító volt, hogy ez, amit most csinálunk, ez ahhoz képest már magas kultúra. Pedig aztán még mindig a földre köpünk. Várja, Ádám, van még itt egy szúrás. Az is legfontosabb. Bemutattuk ezt az egyre erősödő, de sok tekintetben még éretlen piacot. Ezek vagyunk mi. Egy olyan piacot, ahol a GVH is kénytelen volt bedobni magát, hogy a versenyzők transzparensen kezeljék, mi fizetett tartalom a felületükön, és mi nem az. Ja, de amúgy tényleg tele van hibák az influencer világ. De ezzel mi tökéletesen egyetértünk. Érdekes, a fókuszcsoport pont erről szól. Igen. Érdekes, nálunk nem voltak ilyen problémák. Amúgy azt el lehet mondani szerintem tanulságnak, hogy nem a, és ezt valószínűleg ők is sejtik, nem azzal volt senkinek a gondja a listával, hogy megvehető-e, mert ez csak két poén erejéig volt. És amúgy arról beszéltünk, hogy maga a lista akármilyen módszertannal készült, valószínűleg ez a módszertan nem volt elég árnyalt, és furcsa anomáliákat véltünk benne felfedezni. Erre ez a cikk még nem válaszolt. És azt is fogadja a Forbes, hogy egy ilyen dolgot, hogy ki a legértékesebb influencer, ami nem egy exakt tudomány, nincs rá egy ilyen objektív mérő, ott lesz olyan, hogy ő azt mondja, és mások majd azt mondják, hogy ez hülyeség, és nem értünk vele egyet. Úgyhogy amíg nem a exakt tudományokról beszélünk, addig lehessen már vitatkozni, és hát ilyen a stílusunk, ezt meg elnézést kérünk, de hát valamiért ezért is kerestetek meg minket egy interjúra, nem? Amúgy igen, tényleg, hogyha én az Angström formulát használva kiszámolom a franc szorzóval, hogy hol milyen klímakategóriák vannak, és van egy bükkös klíma, amit oda számolok, és egyszerűen nem, egy bükkös van ott, akkor ki lesz a hibás? Nyilván én, aki nagyon sokat foglalkozott már Megafonnal, nekem sok újdonság nem volt benne, bár attól még egy érdekes összefoglaló volt, ha a Telex készített egy ilyen videót a Megafonról, ezt mindenkinek érdemes megnézni szerintem, akit érdekel a téma. Az egy érdekes aspektusa volt ennek a Megafonos videónak, hogy nem annyira szeretnek közösködni a politikusok ezekkel a Megafonosokkal, hogy gyakorlatilag a Megafon egy kiszervezés a Fidesznek, hogy ő a pozitív üzeneteket tudja átadni, meg ő egy kicsit fánköltebb legyen. És gyakorlatilag a Megafon egy, akinek kiadták a piszkos munkát, a lejáratást, az ilyen ocsmány propaganda munkák, ki vannak osztva a Megafonnak, és ezért el tud különülni a Fidesztől. Kérdés, hogy sikerült-e? Szóval nekem az volt ebben a marha érdekes, hogy a másik oldalon meg ugye azzal, hogy velük szóba állnak politikusok, megemlegetik őket, ezzel ők meg így nem mennek az őszintükre, mert a fideszesek ugye nem állnak szóba az ellenzéki politikusokkal, de igazából senkivel, és akkor nem csak az van, hogy ki van adva a piszkos munka, hanem megpróbálják lehúzni is az ellenzéki politikusokat, akik meg kapnak az alkalmon, hogy valaki érdeklődik, hogy ők amúgy mit csinálnak, mint például a Karigeri, aki a Deák Daninak üzenget, vagy az MZP, aki meg a Bohár Dani. Kampánynál a Bohár az így árnyéken követte az MZP-t, az egész kampányban, az vicces volt. Na, nem tudom, ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy ugye milyen nehéz valójában vitatkozni ezekkel az emberekkel, mert nem akarnak, hanem csak rá akarják olvasni a hülyeségüket, és nem mindenki annyira buta, mint az a csávó, akivel a Lézerpig vitázott, hogy így meg tudjon semmisülni a saját érveitől. Na jó, akkor kezdjük ezzel. Tóth Bettina kiborította itt a bilit, ahogy nézem, és akkor most próbáljuk értelmezni ezt a videót. Ugye ő régen a Tóth Bettina Fidelitásos volt, sőt a Pesti TV-ben is szerepelt anno, meg minden, de volt egy kis mosolyszünet, amiről már beszéltünk. Úgy látszik, hogy egy kicsit még rendbe rakja itt a dolgokat. Szeretném neked bemutatni, hogy néhány fideszes, Fidelitásos, illetve Megafonos milyen hazugságokat terjesztenek rólam egy 2000 fős Facebook csoportban. Hogyha valaki be tud minket venni a Facebook csoportba, megköszönjük. Nem muszáj a valódi profil. Nézzük, hogy ti mit mondtatok, és mi a valóság? Érdekes, hogy a Fidesz meg a köre annyira összezárt, hogy ez annyira újdonság, hogy valaki, nem azt mondom, hogy ellenzéki lett, mert ő ugyanúgy a Fideszt azt támogatja, de hogy így a Fidesz belső körben egy nyilvános lesz egy balhé, az azért ritka. Hát igen, meg amikor valaki kiáll ebből a körből, az jellemzően egy ilyen véres kartként így körbe van hordozva az egész országon. Ugye volt először a Hatházi volt, vagy még előtte az Ángyán Péter, meg volt egy nő, aki utána minden szabadfogásban ott ült. Na, mi történik? Hagyjuk már Tóth Bettit! Legalább te ne hozz ide, a csaj szeretett volna sokat markolni, kis hozzáadott értékkel, amikor ez nem sikerült, fogja magát, és gyors kilépett. Neki nem a Fidelitás volt a baja, hanem ő nem maga. Már úgy belenéznék egy ilyen belső Fidesz csoportba, hogy mik mennek ott bezzeg. Vajon rólunk szépeket írnak? Szépeket írtak rólunk? Tök jó gyerekek, hogy nincs olyan gond amúgy. Szerintem... A Fidelitásról meg végképp. Emlékszel, amikor ott próbáltak nyilatkozni? Elmondták, hogy a baloldal lebontaná a határkerítést, és oda ment valami riporter, hogy ne haragudj, de ez, és akkor itt ezt megmagyaráznád, hogy miért? Nem nyilatkozom. Sajtótájékoztató. A fonosok azzal a hazugsággal keresték fel a Pesti TV-t, hogy mi a műsorokban szidjuk őket. Ebből kifolyólag pedig jelezték felém, hogy néhány műsorban nem vehetek részt egy ideig. Ideig. El vagy tiltva, hogy ideig a műsoroktól. Amúgy azt adom, hogy a Pesti TV és a Megafon között azért jó lenne egy háború. A Megafon kegyeiért. Tiltotta le a Pesti TV-ben a túl. Én nem értem ezt már, de emlékszem, hogy amikor még a megafonosokról csináltam egy tierlistet, ki az, aki a legjobban felháborodott erre, és megvédte őket egy videóban? A Varga Ádám? A Fidelitas keresett fel már a Megafonról írt posztjaim miatt, hogy vagy csendben maradok, vagy pedig kilépek. Korrekt, nem? Nem úgy van, hogy a Orbánéknál mindenki elmondhatja a véleményét? Nem hallgattatják el, aki... Soha nem tenni. Elmondhatod, csak a Fidelitasban nem lehetsz benne. Ide csak birkákat várunk. Igen, kitől is hallottunk ilyet, hogy vagy velünk, vagy ellenünk? Kitől? Hát a Gyurcsánytól, bocsánat, a Rákositól, vagy aki még rosszabb, a Gyurcsánytól. Vagy a Fidelitástól. Vagy a Fidelitástól. Mi ez a Gyurcsányi tempó Fidelitas? Ezt a mondatot csak gondoltam, hogy kimondom egyszer. Ügyes kapcsolatban voltál. Jeleztem, hogy ha most csendben is maradnék és törölném a posztjaimat, később ezt nem tudom garantálni, hiszen a megafonosok azért nem angyali emberek, és bármi kijön róluk, én igenis nyilatkozni fogok. Ezt olyan sajátom támasztani. Valaki gátlástalan azok a megafonosok, én is hallottam ezt meg azt. Ne akarjatok velük újat húzni, mert baj lesz. Azt mondja a Kozma Dávid János, kicsit meg vagy vezetve ezzel a témával. Tóth Bettit senki nem csinálta ki, legfeljebb ő saját magát. Elég vicces, hogy egy 10 000 fős szervezetre azért húzod rá a vizes lepedőt, mert a tagja volt egy kicsi túlzottan is szereplésre vágyó lány, akiről kiderült, hogy valójában mindegy, milyen oldalon csak pörögjön a neve. Hopika. 10 000 fős a Fidelitas, bazdmeg. Benne van az összes fiatal, aki rájuk szavaz. Megkérdezték tőlem, hogy a kilépésemtől függetlenül megyek-e majd kampányolni, nekem erre pedig az volt a válaszom, hogy... Én is így fogom, hogy kibaszom a csokkert, és aztán de azért holnap bejössz műsor csinálni, nem? Sőt, de várj, így végighúzol azért a sárban. Hát a csokkert, a világ fasza! Másnap meg üljek ugyanígy. Nem. Hiszen én nem ilyen értékek képviselete miatt szerettem volna politikával foglalkozni. A követettség megszerzése céljából pedig őszintén szeretném feltenni azt a kérdést, hogy a Fidelitas mivel járult ahhoz hozzá, hogy nekem meglegyen ez a magas követettségem. Mert azt tudom, hogy ti tőlem kaptatok tagokat, szavazatokat, nézettséget. Azért nem fogok megbocsájtani mindent a Bettinának, hogyha ő tényleg hozott Fidesz szavazókat. Azért van egy szint, amit már én sem tudok megbocsájtani, de attól még érdekes ezt látni. Én nem járkáltam utánatok. Volt olyan, hogy még ti keressetek fel azzal, hogy bizonyos témákról, vagy éppen... Szia! A zuglói Fidelitas egyik tagja keveri a szart rólad. Elmentünk egy privát bulira, amiről tudtuk, hogy Fidelitas Fidesz buli. Milyen lehet egy Fidelitas buli? Engem már ez érdekel. Mi van egy Fidelitas buli? Hívjatok már meg egy Fidelitas buliba. Imádkozunk, vagy ott fogjuk a legtöbb kokain és kurva. Nem tudom elképzelni, hogy melyik, hogy a kettő között, hogy úgy csinálunk, mintha az közben, nem tudom, olyan befeszült feelingű lehet, de közben meg nem biztos. Olyan, mint a Szájernek a buliai, nem tudom. Csak ezt tudjuk elképzelni, olyan, mint egy Szájer buli, mert eddig csak erről az egy Fidesz buliról tudunk, vagy mint a Borkaié. Amúgy a Fidelitasról vannak ilyen videók, hogy a ilyen Fidelitasos buli után meginterjúzzák az indexesek, vagy nem is tudom ott a gyerekeket, akik mennek. Na, milyen volt tegnap a buli? Ilyen Fidelitas tábor is. Jó, nagyon jó volt, meg ezért, meg van, aki így, nem nyilatkozom. Na, abból valószínűleg politikus. Befeszültek. Amúgy azon gondolkozom, hogy egy Lipsi berúg, drogozik, össze-vissza szexel, az jó, egy Lipsik esnél. Nyilván a fiatalok a Fidelitasban is szívesen ezt csinálnak, hogy berúgnak, buliznak, szexelnek, de ők nekik viszont az ellentétét kell vallani, a keresztény értékeket. És ebből gondolom, hogy biztos van egy kis több feszültség van, mint egy ocsmány Lipsi buliban, ahol, ők is ugyanúgy bebasznak, csak mellé ájtatoskod. Rohadtul elegem van abból, hogy jobbról-balra mindenkiről hazugságokat lehet terjeszteni. Úgy tűnik, hogy ennek a trendnek én fogok véget vetni. Azért maga biztos. Jaj, mi fog történni? Felrobbantja a TikTokot meg a Facebookot? Érdekes. Várom, hogy mi lesz a folytatás. Sok sikert kívánunk a Tóth Bettinának. Engem érdekel, hogy milyen ez a Fidelitas belülről. Olyan emberekkel áll szemben, mint például a kedvenc incelünk Trombitás. Tessék, nézzük, hogy milyen minőségi videókat csinálnak ott a Megafonnál. Például most ugye van ez a Debre tetszeni hiszti, ha jól tudjuk. Nézzük, mit reagáltak erre. Vajon az, hogy igen, igen, ezt jól lenne átgondolni, hogy mindenkinek jó legyen. Igen, mindenkinek a javát kell, hogy szolgálja ez a beruházás. A valahol a debreceniek is emberek. Meg lehet érteni őket is. Nem tudom, valami... Biztos valami ilyesmit mondott. Miért? Nyilván. Arra gondolok már, hogy itt jó dolgukban az emberek egy kicsit így elfelejtették, hogy a valóságban élnek, szóval. Amúgy Magyarországról beszél, amikor arról beszél, hogy jó dolgukban. Annyira jó dolgunk van Magyarországon, főleg a Kelet-Magyarországon. Jó dolgatokban már csak hisztizni tudtok, mert egyszerűen nem tudtok már mire költeni, meg minden. Hát miért a legértékesebb influencerekből, a legértékesebbből kettő is Debrecenben lakik. Ha itt eltekintünk a hivatásosan a mindenkori kormányzat és leginkább jobbos kormányzat ellen való úszításról, eltekintünk az ilyen bolsi zöld, most leginkább talán az LMP által. Bolsi! Egyed már, ez egy szó, amit megtanítottak neki, nem kell tudni, hogy mit jelent. Persze. Akkor tudná, hogy hol ironikus, amikor használja. Igen. Ez a stílus amúgy bejön nekem is, nem? Így azt, hogy ezzel a stílussal hátrafekve az ágyban ugatok ilyen gecigénytelen videóval, és ezért fizet engem az állam. Hivatalosan nem az állam fizet. Ők elhiszik, hogy ők rockstárok, ők milyen lazák, érted? Ebben mérhető a lazaság, hogy én az ágyból fekve csinálom a propaganda videót, és akkor nézzétek már, hogy milyen fiatalos vagyok. Ez olyan, mintha 53-ban a híradós, propaganda híradós, kommunista híradós arc, az így az utcán így menne, hogy mi van, gecik? Mindenki engem néz, persze, bazdnek. Milyen érdekes. Mi bajuk is van az embereknek azzal, hogy Magyarország eddigi legnagyobb beruházását igyekeznek végrehajtani. Kicsit az érzése, megint mondom az emberek, hogy itt Debrecenben egy kicsit már agyukra ment a jólét az emberek egy részének. Jó, erre gondol már, hogy nem kell oda már a több pénz, no, Debrecenben már elég jó. Agyatokra ment a jólét. Amúgy ezt akarom, hogy a VR ezt a videót azért megnézze, hogy agyatokra ment a jólét, baznek. Ezt tudta válaszolni, baznek, a Fidesz. Ez a hivatalos válasz, a tessék. Ezt kellett volna csak kiadni a sajtótájékoztatón, hogy agyatokra ment a debrecenieknek a jólét. Nem baj. Hozzátok Pécsre. Pécsieket kérdezem, hogy a ti nevetekben nyilatkozik ilyenkor Trombitás Kristóf? Szeretnétek, hogy oda menjen ez az akkumulátorgyár? Mert ha igen, akkor jelentkezzenek a pécsiek, mert most a nevükbe oda bekérett ezt az akkumulátorgyárat, mint hogyha olyan nagy népszerűségnek örvenden ez a dolog. Ő megmérte. Miért nem azt mondja, hogy hozzák az ő kertjébe, a Pécs, régen Pécsről olyanok kerültek ki, mint a 30Y, a magyar kulturális életnek, meg a tényleg rock and roll arcok jöttek onnan. Manapság már csak ilyet tud adni nekünk Pécs, hogy Trombitás Kristóf. Szedjétek össze magatokat. De miért nem költözik akkor a Trombitás Kristóf a gyár mellé? Hogyha ő neki annyira gecire kell. Ez. Nem neki kell, hanem ahhoz, hogy felvirágozom. Ja, osztály. Értem, tehát a csöveseknek kell a városba, hogy behajtsák őket oda dolgozni. A szerencsétlen lefingott arcoknak, a Trombitás Kristófnak, neki van munkája. Hát neki lesz mind is fizetjük. Még. Na, a másik videó, amihez kapcsolódik. Valaki azt írta neki, hogy szeretem a munkádat, lehet téged támogatni, vagy elég, hogyha befizetem az adómat. Na, ez egész elég jó poén, nem? Igen, igen. Ő is úgy gondolta, Trombidumbi is úgy gondolta, hogy geci. Jó poén. Figyelj, ez egyébként bőven elég lenne, hát, nem vagyok egy különösebben nagy igényű, csak az a baj, megnéztem, hogy segélyekből hogy adózol? Ja, szóval ez a retorikájuk, ezzel tudnak visszavágni, hogy ahhoz előbb adót kéne fizetni, ez a Ferrajt Ádám is ezt magyarázta valahol, csak nem találtam már meg a sok szar között. Ez korrekt védekezés, nem? Ez elég korrekt. Tehát közpénzből élünk, de te aki kérdezed, előbb fizess be az adót, öreg, jó? Majd utána beszélhetünk. Én befizettem az adót, bazd meg. Most mi van? Kis alázatot azért elvárnék, ha már a adófizetők pénzéből csinálnám a propagandát, de ez a diszonancia szerintem ebben a dologban, hogy ők elhiszik, hogy milyen lazák, csak egyszerűen a rock'n'rollság kioltja azt, hogy az adófizetők pénzén propagandát csinálunk, és megpróbáltak ezt a kettőt egyesíteni, hogy mi rockstárok is vagyunk, lazák is vagyunk, de közben propagandát gyártunk az állam pénzén, és ez egyszerűen nem működik együtt sajnos. Ez a kombó nem jön össze valahogy, és ez okozza a diszonanciát, ez a kettő, hogy ez a stílus azzal, hogy gyakorlatilag az állam pénzén nyomják az állami propagandát, ez nem működik, nem működik nekem. Szóval a rock'n'rollnak mindig a lázadás volt a sajátja. Tudom, lázadnak, mindig valami ellen lázadnak ők is, a nemzetközi. Globális, tudom is én. Imperialista, kapitalista. Attól függ, mert miközben meg ugye azt sem estek elmondani, hogy itthon azért a Fidesznek van a támogatottság, ez itthon azért nem lázadás. Attól függ, hogy mit kell mondani éppen. Azt akartam mondani, hogy belgondolsz, mindegyik egy hikomat, bazd meg. Itt van a trombitás Kristóf, egy mesüge. Aki, a trombitás Kristóf, aki egy ilyen csipolinós arcot hoz, aki ott áll a pultnál vissza ezért, fröccsét, de még a fröccsbe is beleejt egy kis vodkát, mert ő neki ez a stílusa. Ott van a Bohár Dani, aki ő a riporter, de közben bazd meg beszélni nem tud, meg így szalad az emberek, hogy van a Deák Dani, aki meg ő a századvég szakértője, ő politológus, és akkor kirak egy kép, hogy Karácsony Gergely hogy fingik. Ezek az emberek tényleg, hogy mindegyik így akar tűnni valaminek, egy ilyen az a politikai jellemzőnek, vagy egy ilyen politikai jellemzőnek, és közben mindegyik egy hikomat. De hogyha akarnának, lehetnének komolyak is. Nézd meg a Rákai Filipet. Szóval sajnos minket egyelőre nem fizet a kormány, a soros pénzek se dőlnek, míg. De ti tudtok támogatni, hogyha szeretnétek, hogy ne csak a Megafon legyen, meg a másik véglet itthon, hanem akár ez a műsor is meg tudjon élni hosszú távon, akkor várunk titeket a Patreonra, a leírásban ott van. Jövő héten forgatunk több dolgot, és ígérem, hogy felrakunk belőle tök jó verkfotókat, és akkor örülhettek, hogy milyen jó dolgokat csinálunk, és majd együtt örülünk, amikor pár hét múlva kijön az epizód, amit szerdán forgatunk. De jó lesz. Támogassátok ti is a Fókusz csoportot, ha jól van ez így. Nincs másik, csatlakozzatok a körhöz. Igen, ott jól létetekben, amúgy se tudtok már mit csinálni Debrecenben. A jövő héten is találkozunk, és szombaton is találkozunk egy epikus Fókusz csoport része. Te, én régen voltam ennyire kiakadva a videón, és most egy klasszikus Fókusz csoport rész lesz, ahol megnéztem egy videót, és adj erőt. Szóval volt, hogy ki kellett mennem, és leültem a Duszka Petihez egy kicsit, hogy legyen lelkérem folytatni. Szóval Spirit Csajok podcastjén elég érdekes dolgokat hallottam. Na mindegy, szombaton vagy legkésőbb vasárnap Fókusz csoporton eléritek azt a videót, és addig meg pótoljátok, ha jól van ez ígyeket. Amíg még nem leszünk végleg cancelezve, mert úgy látszik, hogy nem sok barátot szerzünk ezzel az adással se. Kiderül, hogy jövő héten visszatérünk még, de megpróbáljuk. Hát mi visszatérünk, a kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?